kto nam powie dobranoc? Michał Grabek-Grabkowski. Dobranoc. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Mówi Michał Grabek-Grabkowski, a to oznacza, że słyszymy się w audycji Gdzie Grabek Mówi Dobranoc. Audycja Gdzie Grabek Mówi Dobranoc, przypominam, na antenie Trójki w każdą środową noc i w każdą piątkową noc między pierwszą a trzecią. Dzisiejsze spotkanie rozpoczęła chyba moja ulubiona suita, jeżeli chodzi o czasy, w których jeszcze mnie nie było na świecie. Suita, do której czasami lubię wracać w audycjach radiowych i stali słuchacze programu Trzeciego doskonale o tym wiedzą. Robię to dlatego, żeby kultywować tak wspaniałe dzieła i żeby o nich nie zapomniano i żeby słuch nie zaginął na temat takich wielkich prac, jak na przykład suita Krywaniu, Krywaniu zespołu Skaldowie. 17 minut 49 sekund. No i wiekopomne suity, wspaniałe suity polskich artystów będą klamrą naszego dzisiejszego spotkania, ale o tym Państwu zdążę opowiedzieć na pewno wkrótce. Teraz wracamy do wątku The Beatles, bo tak jak Państwo wiedzą, nie dość, że formacja The Beatles opublikowała nowy utwór Now and Then, no to jeszcze przy tej okazji zaproponowała swoim fanom zremasterowane wersje dwóch najsłynniejszych składanek. Tydzień temu słuchaliśmy muzyki ze składanki czerwonej The Beatles 1962-1966. Dzisiaj pora na płytę niebieską 1967-1970. Bardzo proszę. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. The little children laughing him behind his back, and the banker never wears a Mac in the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies, I sit and meanwhile back in Penny Lane there is a fireman with an hourglass, and in his pocket is a portrait of the Queen. He likes to keep his fire engine clean. It's a clean machine. Shelter in the middle of the roundabout, a pretty nurse is selling poppies from a tray, and though she feels as if she's in a play, she is anyway. In Penny Lane the barber shaves another customer. We see the banker sitting waiting for a trim, and then the fireman rushes in. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies, I sit and meanwhile back. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies.

turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Start to make it better.

No to już taki okres w historii, w krótkiej historii The Beatles, że to już nie były króciutkie, wesołe, skoczne piosenki, ale utwory, no, wymagające większego skupienia. Strawberry Fields Forever, Penny Lane, Sierżant Pieprz, With a Little Help for My Friends, Lucy in the Sky with Diamonds, All You Need is Love, Hey Jude. Dzisiaj w pierwszym spotkaniu z niebieską składanką i utwory w zremasterowanych wersjach. Tak jak przed chwilą Państwo usłyszeli, do albumu jeszcze wrócimy. Tymczasem złote lata polskiego Big Beatu. Zachodni wiatr, brzeg gdzieś za rufą został. I nagle ktoś jak papier zblał, stormi się, panie Bosman. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął. Ech. Rzucało na nich górę w dół i fala zmyła żagle. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął. Ech. Zasnuły mgły, daleki ląd, dokładnie z każdej strony. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął. Ech, do czarta. Nie daje łajbie żadnych szans. Dziesięć. Pokład znów uderzył deszcz i padał już do rana. Piekielnie ciężki chory jest, szczególnie dla Osmana. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął. Ech, przedziwne. Potą słowa, trzaskają drzwi. Autobus rusza bez wolnych miejsc. Jest piąta rano, jest piąta pięć. Czarno-biały pejzaż miasta. W górze niebo, w dole asfalt. Zaczęty przetarg, kto ile wart. Tytuły gazet zbawiają świat. Wyścigu godzin, pogoni chwil. Pulsuje zdarzeń, codzienny rytm. Czarno-biały pejzaż miasta. W górze niebo, w